сьогодні. Вже можна говорити. А скільки суд тривав, я теж не пам'ятаю. Ну, тиждень, ну, днів до 10. Я не пам'ятаю. Він був відкритий чи закритий? Закритий. Все, і записано таємно. Так у вироці? Так, таємно. Закритий. Ага. Тобто родичів зовсім не було в залі? Нікого не було, а на останні условия запустили родичів. А от як допитали кого, то він не мав права залишитися в залі, допитаний свідок, або родичі, якщо їх допитували вроді. Не пам'ятаєте? З ваших родичів хтось був на суді? Ні. Навіть на читанні вироку? На вироку були. А хто з ваших був? Це була мама. Ага. Ну, більше не пам'ятаю. Ага. Все-таки от, ну, от арешт, слідство, суд, як то психологічно ви то сприйняли? Щоб на це відповісти, це треба, як сказати, ще раз пережити той момент. Ну, це удар, фактично. Якщо його, якщо до цього готуєшся, хоча б ну, дати тобі хоч мить, хвилину психологічно, психічно підготуватися до нього, то ти зовсім інакше сприймеш. А коли ти цього не чекаєш, бо фактично я там не відчував ніякої загрози. Через те я собі, я був той лист знищив, то в мене не було таке більше компромісу. Ну, документів щось. Так, а це ж ламається доля, це ж пропадає навчання, вся життєва доля так ламається. Та це звичайно так, що це, ну, і камера такий молодий вік. Ясно, що це удар такий тяжкий, несподіваний. Головне це, що це несподівано. Якби себе так трошки, якби я знав, що попередив, що я знаю, що мене це чекає, то я би вже якось себе стиснув, вже чекав. Ясно, що це такий удар, дуже-дуже болючий. Ну от вам 4 роки дали, так? Так. 4 роки. Там хлопці дістали 5, де? По 5, Гринків мав 7 по вироку і 3 заслання. Ну от після того десь скоро забрали вас на етап. Етап теж дуже цікава подія, особливо коли перший раз йдеш на етап, то стільки додивися чудес. А справа в тому, що нас везли етапом туди разом. Разом. Оце велике диво, що вас разом везли на етап. І ще по дорозі ми зустріли у Харкові Попадюка і цього... Микитка? Микитка. Старосольського, мабуть. Ні? Або Старосольського, або Чупрея. Микитка. Ні, не Чупрея, перепрошую. Господи. Роман Калапач. Ні. Калапач з нами не їхав. Бо це вони, вроді, подільники, так, бо це... Угу. То вам підібрали добру компанію, і ви так їхали весь час, от весело? І їх на Мордовії вони, з Харкова до Мордовії, вони були їх там... Там Микитка і цього Старосольського, і Попадюка там залишили, Рузаївці. Можливо, це десь вночі було, бо так ми їхали, ну, так, Рузаєв, ми навіть нам дали попрощатися, бо нас трошки розкидали, бо, але на пересилці так у... не випадково так зустрілися. Ну, цікаві моменти є такі. Вже навіть не думаєш, в Харкові і раптом зустрічаємо своїх хлопців із по одній статті. Наговорилися. І роз'єднали. І більше на роки не бачилися. Але ну, зона це є свого роду школа. А куди ви потрапили? В яку зону? На 36-ту. А, це Кучино, так? Так. Суворий режим. Кого ви там зустріли? Кучино? Кучино. Кучино зустрів Лук'яненка, Левка, Покровського, Івана. різників. Тепер Євген Сверстюк. З молодих це стернопільчан, це Степан Цепеляк, Володя Подільників. Мармус. Ні, Мармус, Мармус це на 35 сидів. Молодий такий, здоровий. Крутиться на язиках, ну у нас є добре. Так, ну нічого. З, ще з українців, хто? Чорномаз. Ага, Чорномаз. Старих. З повстанців, так? Курчик. Ага. Микола. Турик. От Турик вроді помер, а Курчик не знає. Солодкий Віктор. Віктор Солодкий з повстанців? Я щось не чув таке прізвище. Ну, продовжуйте, так. Гнот, це вже не з повстанців, але з... Хто є Подільник, хто львівський хлопчик? Гнот. Але на 35-й сидів, не пам'ятаю Подільника. Багато я і не пам'ятаю прізвища старших людей. Ну, бо ну, з цих наших було так, був Геник Микола, вроді померлий, з Березова. З Космача був Палійчук. Це старші хлопці. Ну, яка там робота була в зоні? До чого вас там приневолювали? Робота була у нас... Виробництво було це... Не, там не було... Щось там до прасок робили, якісь деталі? Так, так, так. Не повні зборки не було, як так говорили, робили тени, оці нагрівальні елементи. Потім робили ці... Контакти тут, де лампочка і ця спіралька. А, панелька називали. Так, панелька. Потім ручки. Ці пластмасові до того. І, напевно, все, що до прасу стосувалося. Ну, основне це тен, що випускали. Це основна, ну, нагрівальний елемент такий. Від цього функціонує прасу. Чи пам'ятаєте ви начальство? Тієї зони? Так. Прізвище? Зразу був начальник зони Котов, такий майор. Майор. Начальник режиму майор Фьодоров. Так, Фьодоров, я так знаю. Пам'ятаєте? О, там мерзота була. Такі білі, сірі очі, такі. Він зараз очолює організацію ветеранів МВД. Харківської області. Цікаво, як йому тепер це виглядає. Але що йому може виглядати, як це людина? Можна не тяжко сказати, що то людина. Ну, нічого на душі вона святого. Потім Котов пішов десь вроді на повишення, що був ще не Ліпавич. Угу, білорус. Вроді білорус, чи як? Щось таке таке. О. Все начальство. Ну хіба, ну, ті менші чини. Можна називати там капітан Рак, там такий був. О, так. Вже я знав його в чині майора. Так? Так. Він досить такий якийсь... Ну, цікавий тип був, не то, що цікавий, але деколи було трудно його зрозуміти, він то він так деколи загинав. Ну, деколи в нас були такі, не то, що стички, суперечки, щось. Ми з Ринків все на раз у другу зміну, він черговий там приходив. Сказав, що, ну ви, рак, українець, як ви можете, ну, українець, старечий українця, який страждає, ну, якого притиснули за те, що він боровся за волю свого народу. А він такими хитрими відговорками увилював від цього, від розмови, від питання. Ну, в деяких моментах все дуже підозріло поводив. Він деколи приходив, от, що в ті часи перший день, рік у зоні, ну, другий, так. Ми непогано святкували Великдень. Там були хлопці, там такий був Кіфяк, Семен, він з Чернівецької області. Він то все організовував, він міг такий торт з нічого зробити, файно з написом «Христос Воскрес». Ми собі сідали, чай пили, там, весна, сонце пригрівав. І, ну, яйця як не було, так у вас, але, ну, Пасха. Всі помолилися, все було. Цей Покровський Іван, знав усі молитви, такий, ну, він, щось мав від церкви, я не знаю, хто його тато був, чи священник, чого, ну, щось було. А він таке напутні слово сказав, мені, а рак, цей кардинал, Василь би прийти в зону з фотоапаратом фотографувати. Ну, питання, чи він, ну, я думаю, що наші їм це, ці фотографії. Чи може він цими фотографіями десь міг відсилати, чи міг передавати? Але фотографувати від себе він не міг, то мусив бути дозвіл, адже фотографувати в'язнів було заборонено. От офіційно. Ну, це ясно, але ж ніхто цього не робив. Тільки один рак це робив. Я знаю, ну тут так, це таке, це ми собі так все зарінкуємо собі, думаємо, що він заводив? Ми його все витягли на якусь розмову. А він такий хитрий вилював себе, отримує відповідь, ну ясно, що він нам не буде. Але були цікаві такі моменти. Ви відбули весь термін у цій зоні? Там були от протести, були голодівки, заяви, боротьба за статус політв'язня, відмова від громадянства. Було. У цьому котлі ви теж крутилися? Не й не раз. Ага. І заяви були, і голодівки, і все було. І там дуже цікаво було налагоджено виготовлення інформації і відсилання її за зону. Це більше було краще організовано на 35-й зону. Угу. У нас це було, ну не знаю, хтось у нас це трошки було завалено. Або хлопці раз робили, писали, і то було, хтось застукав. Угу. Але йшло це. Потрібно, на 35-й зоні це було краще організовано, передача інформації. Угу. Не знаю. Чому? Ну, я буквально тим не брав участі так, але, ну, сказати, в деяких ланках брав участь. Mm. Не безпосередньо. Знання інформацію давали, так? Так. Ну, не міг я, бо я то, що знав, то не мав знати. Ну, це зрозуміло. Друге, ну, розумієте, що я лише в одній ланці був задіяний, а у слідуючих, то вже інші люди. І на деяких моментах були провали у нас. Що писалося десь на дворі, там хтось писав, чи загарявав літом, ну не знаєш, то як це є. Хоча і тут бігом і зразу вже накривають сусіх боків. Значить, десь був якийсь прокол, це мені дивно. І так я дотепер його не можу зрозуміти. Але робилася справа. Кампова, колоритна фігура. Так. Ну, до деякої міри він, ну, так би комедійний персонаж був. Так? Справа в тому, що в перші часи він дуже страждав. Він не переносив, не менше, такий дуже знижена людина була. Я не знаю, може потім він трошки загартувався, але зразу він так, такий плаксива людина була. Як той казав Ленін, то гнилая інтелігенція, так? А кажуть, що цей Мандельштам, коли був заарештований, то в камері підходив до дверей і тихенько, делікатно стукав і казав наглядачу: «Отпустіть мене, пожалуйста, домой, я не создан для тюрми». Так, щось таке схоже, так? Десь посидів в кампу в ШИЗО 24 дні, не знаю. Але це ще було до того, як ми приїхали. Ну десь, ну то буквально там місяць таке була різниця. Що ніяка ідея не варта так, щоб мучити людину. таким патетичним голосом говорив. Пане Семен, я такий хворий. Ну, таке, ну, така психологія, ну що ж, тут нема що винити людину, але то деколи сміх бере. Оце всі його вже там перекривляли. Я такий, пане себе, я такий хворий. Всі вже це було на устах усіх. Ну, хоч, тут ж, ну що зробиш, один може перенести такі біди, один не може. Чи психологічно, чи фізично. Тож, для кожного є свій підхід. Ну, я так думаю. Хоч ми сміялися деколи з нього. Але я тепер дивлюся на те, що мені якось шкода його. Фактично він далі лишився і бореться щось. Так, і він дуже активний. І тепер він очолює обласне товариство політв'язнів. І він там такий зубатий. Принаймні він добився там, що обласна влада якийсь там шматок дає грошей, і міська влада щось дає, принаймні на те, щоб щоб похорон справити черговому політв'язневі, який помер. Ну, це вже великий. Ага. На якусь там підтримку, все це він вибиває, і це постійно там щось є. На утримання якогось там чоловіка, який листування веде. Веде ці справи. Він там дуже популярний чоловік у Ужгороді. Ну та він за це його посадили, що він балотувався на виборах. Він набрав 38 тисяч голосів. Ну, на противагу того якогось там комуніста, що там всі 100% мали голосувати. За це і не поговорив. Ну, але таке, нічого, є всякі причини. Ну, я не знаю, що ще розказувати. Ну, як вам от зі здоров'ям, як харчування це вам вдалося? О, чи дуже ви страждали від з цього боку фізично? Ні. Ні? Ну я не знаю. Я можу на одному хлібу бути. Це мене не. Ну, відносно цього я не страждав. Ну, то тоді треба говорити про, очевидно, звільнення. Як ви звільнювали? Там звідти прямо чи везли куди? Звільнювали так, як усіх. Почали звільнювати, я не знаю, з якого року це було. Що зразу звільнювали, їхали своїм ходом додому. Це до якого року? Це було 75-й десь. Це останнє, що їхали десь. От 74-75-й. А після того всього перекрили. А яка причина? Хоч би, мені здається, старих людей, а може і ці, що були на їхній службі, то їх відпускали своїм ходом. А всіх таких активних, яких вони підозрівали, у зв'язку з тим, щоб не передавали інформацію свіжої. Щоб до Москви не заїжджали. Так. Щоб не заїхали туди і передали там. Це вже в Хельсінську спілку попадає, чи там цей група або цей журнал. Хроніка тихущих совєтів, хто там вів вже в той час. А там і Лавут був, і в Москві. Десь за місяць вас забрали, мабуть, на етап, так? Додому повезли. Так, десь у лютому, на початку лютого нас, але чого я не знаю, з Демидівим. Взяли на етап, ну, там все зима, ну так, люди. На 35-го у лікарні. Угу. У лікарні нас тримали там з пару тижнів, 2-4 тижні. Давали якісь, типа, такі капли. Заманіха. Ну, це, ну, щоб тонус підняти, ну, ну, типу, такі якісь вітаміни. А, Демидіво ще давали якісь уколи з вітамінами. Тобто, ну, такі, ну, худий, ну, такі, що, ну, треба, по самому, виду. Я, ну, ти, напевно, маєш міняти на когось, скажу, бо тебе підготовлено. Я до тебе вже зараз стою. На якогось совєтського шпигуна поміняють. Так, я до тебе комусь там нашкодив, добре. Я тобі це. І десь після того, ну, взяв на етап, я сам їхав. До Франківська, так. Та там ж якісь були інциденти з цим конвоєм. А в Франківську приїхав, дали зразу на то, все посидів там, викликали до КГБ, пояснили, як себе поводити. Угу. Нагляд. А де вам дали нагляд? Вас же то заарештовано було у Львові, а привезли куди? Справа в тому, що заарештовано мене було у Франківську. Мене взяли у Львові як свідка, я ще два дні був. І на цій підставі вже повертали? Так, Франківськ. Франківськ. А все-таки як звільнили, то куди? Куди вас провадили? Так і в Франківську мене випустили. Ну, випустили, але десь ж прописку десь ви мусили взяти, де? Тоді в Печеніжині. Печеніжині. І ви туди зразу і поїхали, так? Так. От ще батьки живі були. До батьків. Так. Нагляд вам дали? Ну, звичайно. На скільки? На рік. І продовжували потім? А який був нагляд, які були обмеження? Та так, звичайний нагляд. З 6 до... З 10 вечора до 6 треба бути вдома. Угу. За межі район не виїзди. І на підписку? Ходити. Так, і що суботи бути. Угу, угу. Як вам вдалося десь влаштуватись на якусь роботу, чи як? Справа в тому, що я не дуже хотів йти робити. Угу. Бо я знав, чим це пахне. І, ну, розумієте, це якщо ти приїхав звідти, чи угу. з цієї зони, тут вже всіх перепутно, перелякали місцеве населення цими обшуками, КГБістами. Вже тут нас зробили шпіонами, чим не хочеш, ну, ці місцеві партіяки, ці вороги народу, а то... І десь йти на роботу, мені це було не дуже приємно. І, ну, але треба було йти. Типу, йду я, допустимо, коло моє, на любе підприємство. І, приходжу, то на такий досить деревообробний завод. Відділ кадрів, каже вам, треба працювати, треба. Або тоді, фактично, на роботу було дуже легко. Після того я даю документи, але ще зразу нічого не кажу. Він там записує, дивиться трудово. А тут каже, що я кажу, то вчився. А тут, я кажу, сидів, каже, недавно звільнився, де сидів, каже, по політичній статті. Особливо небезпечний державний злочинець. Зразу так йому так бив лоб. Uh-huh. Він зразу такого потім скаже, зараз передзвоню, там то все. Ой, пробачте, прийдете завтра. Ну мені це якраз сказати. Я влаштовувався на роботу десь приблизно, ну більше як півроку. Ну мені це не потрібно. Але ж тим часом погрожували посадити, мабуть, те, що дармоїд. Ні? Так. Ну, у мене ще була одна така, ну, як порожня, каже, вістю, ну, ти вже влаштувався на роботу. Я кажу, ви знаєте, я скажу, що, я так і говорив, кажу, як кажуть тільки у відділі кадрів, що я мав справу з вами, то мене бояться, я не знаю, чи ви такі страшні, чи я такий страшний, але я вже так говорю. Справа в тому, що я ще трошки музикант. Там у нас була така, зібралася, ну були колеги, музиканти, то все. І вони влаштувалися якраз грати у ресторан. Каже, ходи з нами грати. А я кажу, хлопці, та мені... Іду я на другу суботу, іду відмічатися тут, на відмітку. Та йду до цього, кажу, вроді, кажу, мені, вроді, кажу, що можна працювати, то все. Та я кажу, якісь будуть мені обмеження, чи як, ну, в роботі. Ні, ніяк, Роман, ну, це в КГБ. Кажу, добре. Підходжу я тут, розглянув до цієї адміністраторші. Вона така там баба. Ну, там такі люди. Їм це все. Я кажу, є там така Іра, Ірина, я не пам'ятаю, як по батьку, кажу. Але я з відкритим тестом говорю, кажу, я недавно звільнився. Кажу, і сидів, я кажу, по політичній статті. Тебе це нічого не тривожить, нічого, що... Ти кажу, хлопці, мені була музика, кажу. Ви мені були клієнти, все нормально, то... А в мене ж нагляд до 10-ї години має бути вдома, а там до 11-ї треба, а деколи довше, ну, таке. Нічого. Добре, вона підписує все, заяву, трудову. Тиждень не проробили. В суботу знову, та я викликаю. Ну як, Роман? Ти кажеш, влаштувався на роботу? Влаштувався. Каже, та не може бути. Ну він фактично, ти знаєш, як це мене робити. Ну каже, де? Я кажу, ну як, все нормально. Каже, добре, кажу. А що ти робиш? Я кажу, граю в ресторан. Він так на мене такі очі витащив. Каже, Роман, та це не солідно, ти такий. Уже починає мене загинати. Ну, одним словом. Потім так вийшло, що всі хлопці, це було через фірму працевлаштування чи як. Ну, одним словом, це і за мене, і всіх там їх перетерли, а мене там відсіяли. Це буквально, ну, я місяць там не поробив. Ну, їм це було не видно, і... так я... Потім, ну, потім я вже пішов в комунальне підприємство, електриком там поробив. Ну, так... Потім почав будуватися. Будівництво не вдалося довести? Вон через... так. Бо таким як нам, то... Та відомо, як велося будівництво в совєтські часи. Треба було не так купувати, як діставати. А щоб діставати, це треба було бути лояльним громадянином. А якби ви стали діставати, то вас би дістали... Та справа не в тому, я навіть не діставав вже. І вже я, бо ця організація, цей комунальний, я платив гроші, вони буквально всю будову робили. Ага, ага. Що я цілком все легальним шляхом. Бо теж мав якісь пільги, що там деякі матеріали можна було взяти так, по державній ціні, так як має бути. Ну, і це не пройшло. Вони хотіли, щоб я підписав якусь статтю в газеті, ну, щоб наших хлопців... А що, щось конкретно було проти когось? Бо там був заданий Лук'яненко. Що, ви якийсь текст показували? Чи як? Який треба було підписати? Я зразу не показував. Потім та стаття з'явилася. Але вже не в такому плані, бо я відказався. То вже було заготовлено. Мені статтю не показували. Просто мені сказали, що треба буде підписати, там товариш щось написав, і ви маєте згодитися, типу, що ці люди втягнули тебе, що тебе ну як, не то, що перевиховали, а перезагітували чи перегітували, що ти став на такий шлях. Ну, в такому плані. Це була торгівля за те, щоб мені дозволити будівництво житлового будинку. А, як? Оскільки я відмовився, то і то будівництво припинило. А ви хотіли будувати в починішній хаті, так? Так. То бо я там у батьків жив, я женився. Ну, оскільки Василь пожив, ну, він і далі живе в тій хаті. Ну, там, де ви були. А де я жив, там сестра в мене старша, троє дітей, теж не. А ви одружилися з сестрою? Шовкового. Василя Шовкового. Як її ім'я? Люба. А коли ви цю справу зробили? У один день, коли Шовковий женився тоді, ми разом робили весілля. То це було коли? Чи вже забули? Це вже так було давно. Зараз вам скажу. Та не дуже. Це можна. Це як ви забули, коли женилися вже, то це, мабуть, треба знов женитися. Пане Василю, ні. Не треба все, бо то вже так стає. Зараз кажу, я женився 35 років. Це було восени, десь на 6-7 листопада. 83 дружина, кажете, Люба Василя, Шовкова, маєте Шовкову дружину, і маєте діток. Маю двоє дітей. А назвіть їх поіменно і дати їхнього народження. Хай буде. Хай буде. Старша Христинка. Христина. Це ну, все-таки якого року? Це обов'язково? Ну, хай би було. Хай би було. Хай десь там через 100 років, от, може, нас не буде. А десь хтось буде шукати, ага, діти ж його ще є. Значить, Христинка десь старша. Десь у 9 класі тепер. У 9 класі тепер. І ще хто у вас є? І Тарас в 6 класі. В 6 класі. Ага. 85 рік. Років, 12 років, то є... То двоє у вас їх, так? Так. Ага. Добре. А де, значить, ви, з яких пір ви оце у Коломиї? І на яких ви тут умовах, десь тут працюєте, чи як? От. Працюю я тепер на сирзаводі. Як? Сирзавод. Сирзавод, ага. Та вже від давно тут я, ну як від давно, років з 92-го року я тут. Маєте якесь помешкання тут чи як? Я на квартирі. На квартирі. Так. Ну, а ну от я захочу вам листа прислати, то на яку адресу треба слати? Ліпше на Гринькова адресу. На адресу Гринькова. Ага. Бо тут, так, я ну, тут, де я живу, тут я не прописаний. Непевне становище, так. А там, де я прописаний, там теж таке обстановка там. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Таке, а от, от коли от настала перестройка, то я абсолютно впевнений, що це трохи надихнуло вас на нові подвиги. І ви не були байдужими, очевидно, брали участь у якихось рухах. От, громадських організаціях. Ну, звичайно, що це все було. То і... варто було б назвати, в яких ви організаціях були, може, які посади займали ну, там. Зразу, та і посад не займав ніяких. Просто коли звільнився, то вже був членом Хельсінської спілки. А потім ну, автоматично це прийшло в українську республіканську партію, так? Партію, так. І що, досі ви є? Так. Ну, як спілці політв'язні. Ага, так, звичайно ж. Ну, тут меморіал товариства української мови, мабуть, з вас теж не обходилося, так? На самих початках, що так, можна так, було? Так, так, ну, то це все, що тут відбувалося. Всі ми це пройшли. От, ми це все. Кандидатом на депутати не висувалися? Висувався. Чи на президента? Ні, президента. Ні. А як проходили, чи то не вдавалося? А ні, то я. Бо я зразу. У мене трошки було з цим житлом, що з пропискою трошки мене це гальмувало. Я у самих початках я у кандидата не міг пройти, оскільки по документах цих таких зв'язаних з пропискою, з житлом. Таке, що. Ну, ми більш-менш так з'ясували. От я матиму вирок, мені пан Микола надійшле копію вироку. І можна буде на підставі цього матеріалу от, написати досить об'єктивну, я вважаю, таку довідку біографічну. Певно, що це треба її обов'язково прислати вам, щоб ви її вичитали і дуже сумнівно виправили, щоб ніяких помилок не було. От. Але я хотів би спитати, я знаю, що є публікація про як це, спілку молоді. Спілку Української молоді Галичини. Так, Української молоді Галичини. У Русначенка є там десь сторінок 2 чи 3. От, згадка є у Касьянова. От, може десь іще вам відомі публікації про вашу організацію, чи про вас особисто, чи ви щось писали? Ні, не писав. І я лише вроді. Ну, дві такі замітки, то з Ренкіон десь переглядали, то вже відомніше. Наскільки вони так широкі? Чи може вони такі дрібніше, мізерніше, не варто шукати їх? Я думаю, чи що ні. Ну, ви особисто знайомі з ними чи ні? Ні, я не знаю. Ні, там дуже лише так. Дуже поверхово, так? Навіть менше, як поверхово. Ага, значить не варто їх лише тоді і шукати. Ні, там звідти нічого не потягнуть, бо там ще й помилки є. А, ще й помилки, крім того. Угу. І у прізвищах є помилки, і в фактах. І щось там і в фактах, і у назві навіть, напевно, організації в одного там є якась помилка наша. Угу, угу. Що ссилатися на ці джерела вони не. Очевидно, не варто так. Ну, добре, добре. Ну, я думаю, що цей наш запис плюс вирок буде достатньо матеріалу. Mm-hmm. Ну, то ви бачите, бо я так, я не підготовлений до цього. Ну, нічого, все гаразд, досить об'єктивна і достатня розповідь. Я вам дякую за таку розповідь. Ну, правда, що ми з вами трохи стомилися і вже спати хочемо, але нічого. Ви годину маєте спати? Ось вже 12-та, поки дійдете. Вам коли вставати? А чекайте, я вас зараз ще. Я зараз ще сфотографую. Це був Роман Чупрей, 21 березня 2000 року, місто Коломия. Запис робили у домі Мирослава Симчича. Адреси, він живе недалеко від Симчича, адреси в нього твердої немає, тому просить, якщо писати, то на адресу Дмитра Гриньківа. Коломия, 78200, вулиця Юрія Шкрумеляка, номер 36А, помешкання 4, телефон 359-05. Це домашній Гриньківа, а також службовий Гриньківа, 247-37. А код у Коломию 03433. Запис вів Василь Овсієнко.